Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1/5 wiceministrów straci posady, zapowiada szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. O północy wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Władze lokalne na Ukrainie coraz częściej interesują się powołaniem ochotniczych straży pożarnych na wzór Polski. Mniej więcej 1/5 wiceministrów straci posady. Cięcia najbardziej dotkną kancelarię premiera, zapowiada szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów Marek Suski. Oficjalnie decyzję w tej sprawie Mateusz Morawiecki podejmie i ogłosi w najbliższy poniedziałek. Są co najmniej dwa powody, dla których przeprowadzona zostanie reorganizacja. Po pierwsze, trzeba dopasować funkcjonowanie ministerstw i pracę urzędników do nowych zadań. A po drugie, jak tłumaczy Marek Suski, konieczne jest szukanie oszczędności. Decyzję o tym, kto odejdzie, a kto zostanie, podjęto po wnikliwej analizie. To jest też dostosowanie do potrzeb i nie jest to mechaniczne, że tam w każdym ministerstwie jeden, bo założona jest ilość, że ma być tylu zmniejszonych. Nie, to będzie różnie. Najbardziej odchudzona będzie kancelaria premiera, bo tutaj kilku wiceministrów zostanie odwołanych. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, mówił dziś w Trójce, że spodziewa się, że w poniedziałek premier Morawiecki poinformuje, którzy wiceministrowie odejdą ze stanowisk. W weekend szef rządu będzie prowadził w tej sprawie ostatnie konsultacje. O północy wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Zarządca sieci, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, tłumaczy je przeprowadzanymi na tarach inwestycjami. Korektę rozkładu najmocniej odczują mieszkańcy aglomeracji krakowskiej. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, część pociągów nie dojedzie do stacji Kraków Główny. Zaplanowane zostały przerwy w ruchu pociągów na trasie Kraków Główny Podłęże. Niektóre pociągi Intercity pojadą trasą zmienioną. To nie jedyne zmiany w rozkładzie. W marcu rozpoczną się remonty kilku odcinków torów. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska, jednym z nich jest trasa z Poznania do Wrocławia. I też pociągi pojadą trasą zmienioną przez Ostrów Wielkopolski, a dokładnie chodzi o TLK Pomorzanin i IC Przemyślanin. Informacje dotyczące zmian są na wszystkich dworcach, a także na stronach internetowych przewoźników. Kolejne zmiany w rozkładzie zostaną wprowadzone na początku czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Władze lokalne na Ukrainie coraz częściej interesują się powołaniem ochotniczych straży pożarnych na wzór Polski. W wyniku reformy samorządowej dysponują one coraz większymi środkami budżetowymi, które można przeznaczyć m.in. na te cele. Kierujący Państwową Strażą Pożarną w rejonie Zdołbunowskim pod Równem Denys Hryniuk zaznacza, że powołanie ochotniczych jednostek jest koniecznością. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu dojazdu do pożarów. Są już chętni do działania. Właściwie w każdej miejscowości są ludzie, którzy troszczą się o to, co się dzieje w ich sąsiedztwie i pomagają w gaszeniu pożarów, ale nie tak profesjonalnie, jak gdyby istniała Ochotnicza Straż Pożarna. W takiej sytuacji problemem jest wyposażenie i wyszkolenie strażaków. Falkowski, który kieruje Fundacją Solidarności Międzynarodowej, zwraca uwagę, że pomoc ze strony Polski jest tu możliwa. Znaleźć takie samorządy, takie jednostki, no, które coś już zrobiły, przede wszystkim chcą się modernizować, chcą czerpać ze wzoru polskiego i może warto takim ludziom pomóc. Na razie Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekazuje Zdołbunowskiej Państwowej Straży Pożarnej sprzęt o wartości 100 tysięcy złotych. Ze Zdołbunowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na południu mgły od minus 1 do plus 4 stopni. Jutro pogodnie, tylko na północnym wschodzie niewielki deszcz. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 12, w Szczecinie i Rzeszowie 14, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W jaki sposób okiełznać naturę, aby ratować ludzi? Jakie informacje zawiera DNA i jak zbadać DNA sprzed tysięcy lat? Czyli człowiek jako fascynująca żywa fabryka, o której opowie dr Takao Ishikawa. Zapraszam w niedzielę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

Belfast Child Sings Again. No to właściwie przychodzi mi do głowy jeszcze jedno takie mistrzostwo świata, jeśli chodzi o single o niestandardowym czasie trwania. Oczywiście Tender zespołu Blur. No ale ten też gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Belfast Child. Zespół Simple Minds, Street Fighting jest 89 rok, dzisiaj w kąciku na start. W tej chwili 14 minut po godzinie 18. Lao Che w Trójce zagrają po 19. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej to będzie koncert nagrywany. Jutro go Państwo usłyszą po godzinie 19 w retransmisji. No a dzisiaj jeszcze do 19. Mam nadzieję, że panowie z Lao Che tu się pojawią na na chociaż 2 minuty, żeby opowiedzieć o tym, jak się gra, jak było na próbie, jak odbierają to, że nie raj jest któryś tam tydzień z rzędu na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego i tak dalej. No ale do 19 jeszcze sesja specjalna i fragment wywiadu z zespołem Editors. To wszystko specjalnie dla Trójki. No i drugi zespół, drugi projekt w kąciku na start w marcu. Ils. Powiedziano kiedyś o nim, Marku Oliwierze, Weracie i projekcie Ils, że kto nie jest Amerykaninem, to nie zrozumie tej muzyki tak naprawdę do końca. A ja się z tym nie do końca zgadzam. Jeżeli muzyka jest językiem najbardziej wszechstronnym, jeżeli chodzi o cały wszechświat, cytując klasyka, no to nie powinno być problemu. Jungle Telegraph, płyta Soul Jaker, 2001 rok, kącik na start. To oni, Simple Minds, razem. Takie dziwne trochę zestawienie w marcu w audycji Myśliwiecka 357. 19 minut po godzinie 18. Karol Gola, dzień dobry. Dzień dobry. Kobert Dobaczewski, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Tak jak to można było usłyszeć 2 czy 3 tygodnie temu, to sprawdzam listę obecności na WOS-ie. Dobaczewski, Gola, obecni? Obecni. No, oczywiście. To najpierw, Karol, przyjęcie cię do zespołu Laocze, cóż to znaczyło? Ojejku, dla mnie to taki skok w nadświetlną, mogę tak powiedzieć, bo już od 2 lat o tym rozmawiamy z chłopakami, gdzieś te plany były wcześniej i Robiłem taki rekonesans w pamięci, kiedy się poznaliśmy. Było to dokładnie 4 lata temu, w lutym, przy okazji projektu Jazz Zombie, wspólnego Pink Floyd i Laucze. No i jakoś tak ta przyjaźń ewoluowała do tego stopnia, że chłopaki poczuli chyba, że fajnie będzie, jeżeli... jeżeli będę w ich busie też. Ty też to chyba musiałeś dobrze poczuć. Powiedziane. Jeżeli będę w ich busie. Bo też. To jest jednak wyznacznik. No, kto jest tak. W busie, no to jest w busie. No. Spięty, ile to jest kilometrów? Ile setek tysięcy kilometrów w tym busie zrobionych przez was? No ten bus dochodzi do miliona, ale to nie wiem, czy to z naszym udziałem tylko i wyłącznie. Mhm. Nie wiem, trudno powiedzieć. No to jest właściwie to chyba Praczas, nasz menadżer, jakoś ostatnio liczył te koncerty i rzucił jakąś liczbę kilkuset, ale nie pamiętam jaką. Sporo, ale to na pewno sporo jest. No, to nie ma innego wyjścia. Parę było. Karol, pierwszy twój występ z Laocze już tak jako muzyk tego zespołu oficjalnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak było na próbie, powiedz ty? No, lubię tu wracać i tak naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne, bezpieczne miejsce. Tutaj wiadomo, że wszystko fajnie zabrzmi i tak można spać spokojnie na pewno przed koncertem. Jakoś tak fajnie się tu gra i no myślę, że ten materiał też ładnie tutaj zabrzmi. Ty o tym wiesz najlepiej. No to jak to jest, jak się spotykacie w jednym projekcie, oni chcą, żebyś był w zespole, ty trochę właściwie też. Może podstawowe, za bardzo banalne, proste pytanie, ale zadam je. No to musi być ta iskra pomiędzy, nie? No jest, oczywiście. I tak naprawdę, kiedy już chłopaki poprosili mnie o współpracę przy albumie Dzieciom, gdzie miałem przyjemność nagrać dęciaki, też między innymi z Adamem Milwi Baronem z Pink Floyd, to jeszcze nie do końca docierało do mnie, kim Laucze jest w ogóle, co to jest za twór. Jeszcze wtedy na tym etapie tego nie rozgryzłem. Gdzieś to tak po prostu lata jakoś tak ewoluowało i myślę, że no, że teraz to biorę garściami. Nawet te stare płyty, ja mówię do chłopaków, a może zagramy to, a oni już tego nie chcą grać na przykład, a mnie to jara. To jest to naprawdę kawał fajnej i fajnego podejścia do muzyki w ogóle, takiego otwartego i jednocześnie z założenia to ma być coś nowego, ale to nie jest na zasadzie takiego wysiłku, że to ma jakoś tak powstawać, że to jest tak bardzo zaaranżowane. Po prostu płynie. Leci. Dokładnie. On właśnie w ten sposób. Spięty, no płyta się ukazała, Wiedza o społeczeństwie. Cytując klasyka, chwila nieuwagi i znowu sukces. No faktycznie, no płyta się dobrze jakoś przyjęła. Nawet w waszej trójeczce. A to znasz trójkę od takiej strony, żeby się jakaś płyta Laocze nie przyjęła w tym razie? Wiesz, różnie to bywało, ale faktycznie jest tak, że teraz ludzie się pochylili nad wosem i że jakoś przypadła do gustu ta płyta i fajnie, no bo to jest też taki znowu zwrot fajny, że to ryzyko, które podejmujemy z płyty na płytę, że próbujemy palić ze sobą mosty, to już takie wyświechtane, oni tak próbują, ciągle próbują takie nowe rozwiązania wcielać w życie, ale tak jest w istocie i tak jak Karol powiedział, to też nie robimy na zasadzie takiej, żeby się no nie wiadomo co zrobić, wyjść z siebie. My jesteśmy wciąż tymi samymi ludźmi. Ale... Prawdziwy artysta, tak mi się wydaje, on ma w swoim statucie palenie mostów, jeżeli chodzi o przeszłość. No tak, jest to wymagane właściwie. Tak. Jeśli nie chcesz się, ale to można by powiedzieć o artyście i człowieku po prostu. Jeśli chcesz być człowiekiem i nie spocząć na laurach, coś przeżyć, no to musisz szukać rozwiązań z dnia na dzień. Jedna sprawa bardzo ważna, bo patrz, jest kolejna płyta, jest kolejny utwór, który ją zapowiada. Nazwijmy to singlem. Chociaż to są takie określenia przy was trochę ryzykowne, ale okej. Czyli nie raj. I znowu macie od kilku tygodni pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Wszystko pięknie płynie. A ty mi powiedz, jakie ty masz nastawienie, podejście do czegoś takiego jak przebój zespołu Laocze? Myślałeś sobie kiedyś o tym, że twój zespół będzie hitowy? No bo jest. Wiesz co, ja miałem do siebie takie czasami zarzuty, że ja na przykład komponując rzeczy, no tak jest nazwane komponując, Karol mi da w ucho, bo Karol jest wykształcony, a ja to jestem taki grajek. Ale no, muszę to jakoś nazwać, więc komponując, wymyślając jakieś rzeczy i to zawsze miałem z tyłu głowy coś takiego, kurczę, chyba trochę za słodko robię gdzieś tam pewne rzeczy i takie miałem o sobie zdanie. Z drugiej strony pociągała mnie taka zawsze strona, żeby też robić takie rzeczy, które są, są catchy i to nic w tym złego, myślałem o tym. I więc taki siedzę na tym okrakiem, że lubię alternatywną, brudną muzykę i taką awangardową, ale z drugiej strony prostota pcha mnie też do takich rozwiązań prostych, więc właściwie chyba zakładałem to, że piosenki Laocze będą szły w, taką kierun- w takim kierunku. Gdzieś tam, odpowiadając za teksty i za wokale i tak dalej. No i tak się trochę stało, to znaczy moim zdaniem na tej płycie jest jak do tej pory najbardziej komercyjny wasz kawałek. Spółdzielnia. No być może, być może. Wiem, że ci przypadł do gustu. Znaczy nie, ja się zdziwiłem. Ja się najbardziej zdziwiłem przy tym utworze. Wiem, że się dziwię. O, te tak grają, okej, ale zagrałem, to nie ma problemu. Ale tam są też inne fajne rzeczy, między innymi Zbieg z Krainy Dreszczowców. Bardzo mi się to podoba. No i co? I cała płyta dzisiaj, prawda? No tak, tak. Chcemy na antenie mamy czas około godziny, tak? I żeśmy ustalili gremialnie, że chcemy się prezentować z nowym albumem, z albumem przede wszystkim, więc trójeczka i słuchacze usłyszą na antenie. Jutro to będzie na antenie, jutro, tak, a dzisiaj tak, nagrywamy. Tak, dziś nagramy nowy album WOS na żywo. Wiedza o społeczeństwie. Hubert Dobaczewski, Karol Gola, ten właśnie zespół. Bardzo wam dziękuję, do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy. Do zobaczenia dziś w studiu, bo będę miał przyjemność was zapowiadać. No to nie raj. Zobaczymy, czy po raz kolejny będzie w piątek kolejny na liście przebojów programu trzeciego na samym szczycie. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Wos, wiedza o społeczeństwie Laoczei. Nie raj. Na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego za 30 minut koncert, a jutro po 19 retransmisja właśnie tego spotkania z trójkową publicznością, spotkania ich zespołu Laocze. Tymczasem 18.30 minęła, wracamy do zespołu Editors, bo za chwilkę sesja, ale jeszcze wcześniej słowa. Zapytałem podczas ich wizyty w Trójce przed tygodniem, dlaczego nowy album zatytułowany jest Violence, czyli przemoc. Dlaczego to słowo występuje też, czy dostało się do ich świata, do ich słownika? Tom Smith powiedział tak: wydaje mi się, że te piosenki wpasowują się w świat, w którym obecnie żyjemy. Nie do końca są o samej przemocy, którą widzimy wokoło i z którą musimy się mierzyć. Są bardziej o ludziach, którzy starają się od niej uciec do drugiego człowieka, skupić się na bliskich i wyłączyć na chwilę wszystko inne. Nie wiem, czy dziś jest na świecie więcej przemocy niż było 50 lat temu. I think yes. Tak mi się wydaje, że jest. Tak myślisz? A nie wydaje ci się, że wynika to ze sposobu, w jaki konsumujemy, przetwarzamy, w jaki jesteśmy nią bombardowani przez bez przerwy na telefonach, telewizji? Kiedy nie przyjmowaliśmy aż tylu komunikatów ze świata, to było tak niedawno. A rzeczywiście nie przyjmowaliśmy. Tak czy inaczej, myślę, że sam sposób, w jaki to wszystko przyswajamy, to, że jesteśmy bombardowani obrazami tego, co się dzieje na świecie. Już dawno w sobie ma wiele z przemocy i czasem dobrze jest po prostu na chwilę to wszystko wyłączyć. Zapytałem o Birmingham, o ich rodzinne miasto, no bo dzień po wizycie w Trójce mieli tam zacząć trasę koncertową, która promuje album Violence. Jak się tam czujecie, kiedy do Birmingham zespół Editors wraca? Tom mówi: bardzo dobrze, spędzamy tam sporo czasu, choć tylko Russell Leach, nasz basista, wciąż tam mieszka. Ale to tam mamy próby, tam jest nasza siedziba, to jest po prostu dom Editorsów. I feel good, we spend a lot of time there, you know. Even though none of us, well, only Russell still lives there. That's where we rehearse, it's like where the editor's HQ is, you know what I mean? Za każdym razem, kiedy jedziemy do Birmingham dać koncert, jest to dla nas coś szczególnego, zwłaszcza jeśli gramy piosenki z albumu The Backroom, naszej pierwszej płyty, bo one wszystkie były napisane właśnie tu, na ulicach Birmingham. Pamiętam nasze sesje zdjęciowe nad kanałami i pokoje, w których ćwiczyliśmy. Te wspomnienia zawsze wracają, gdy tu przyjeżdżamy. Bardzo lubię Birmingham za jego różnorodność, za to, że tak wiele rzeczy tam się dzieje. No i lubię ludzi stamtąd. Yeah, it's crazy, really. It's crazy. It's a nice part. I like Birmingham. I like how diverse it is. I like how many different types of things are going on. And I like the people. But when you play there, you will feel surrounded by your friends. Kiedy tam gracie, czujecie się otoczeni przyjaciółmi? Zdecydowanie tak. Ludzie z naszej przeszłości i ci, którzy byli z nami od samego początku. Fani, którzy przychodzili na nasze pierwsze koncerty, zanim w ogóle mieliśmy podpisany jakikolwiek kontrakt. Spędziliśmy tam 2 lata grając właściwie w 2 klubach. No, oba są już niestety zamknięte. Jeden nazywał się Jugo Vale, a drugi to Flapper and Firkin. Organizowali wieczory dla początkujących zespołów raz w miesiącu. Wracając do Birmingham, spotykamy tych, którzy wtedy przychodzili do tych klubów i pamiętają, jak graliśmy utwory Bullets na przykład, albo któreś z tych piosenek, które potem pojawiły się jako strony B naszych singli. I kiedy zaczynamy grać w tym mieście utwór Munich, to jakby przenieść się do tych wieczorów w klubach z dawnych czasów. Tom Smith w Trójce i dla Trójki. No to teraz będzie to coś specjalnego. Who is it on stage? Ze studia przy Myśliwieckiej 357.

Smokers, Outside the Hospital Door, z utworu, który pojawił się na drugiej płycie grupy Editors and End Has a Start, tutaj zagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas specjalnej sesji tego zespołu dla Trójki. Justin Locke, Elliot Williams, Tom Smith, no i co? Mieliśmy dostać 3 piosenki i jak zwykle w takich przypadkach się to dzieje, całe szczęście, że tak się dzieje, bo jesteśmy z tego bardzo dumni, dostaliśmy więcej. Oto ostatnia część tej sesji. Right this way, the room's full to burst. Whatever you say, gotta quench that thirst. I got a little secret for you. It's in a magazine. You got an itch to keep safe. Bitten nails take your lead. Yeah. And I talk a lot with a clenched fist. Top of a hit list, just gag a witness. Oh, it takes a battling to run a tight ship. Not talk the lightest with a clenched fist. Flash your winning smile. Let your eyes work the room. These people are here for you. You're the bride, you're the groom. I got a little secret for you. It's in a magazine. You've got an image to keep safe. Bitten now, stick to me. My papillon, feel love before it's gone.